Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, jest 14. Małgorzata Maligorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś szansa na drugi medal dla Polski w Lahti, powalczy o niego drużyna skoczków. Trzy osoby są przesłuchiwane w sprawie uprowadzenia 12-latki z Golczewa. Dziewczynka jest w szpitalu na obserwacji. W Hiszpanii otwarto szkołę dla osób po zawale. Jeden medal Mistrzostw Świata w Lahti już mamy, brąz Piotra Żyły. Dziś czas na kolejny. Polscy skoczkowie wystartują w konkursie drużynowym. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki zapowiadają walkę o zwycięstwo. Michał Gąsiorowski. Po tym, co Polacy pokazali do tej pory w Mistrzostwach Świata w Lahti, wszyscy wymieniają biało-czerwonych jako faworytów do złota. Wszyscy chodzą i gdzieś tam poklepują, mówią, ale macie drużynę, nie? Trzeba pierwszy zdobyć ten medal, żeby później o tym mówić, ale sami jesteśmy świadomi. Opowiada Adam Małysz, ale Maciej Kot dodaje, że sięgnąć po złoto wcale nie będzie łatwo. Wyobrażam sobie bardzo zacięty konkurs do ostatniego skoku, bo myślę, że różnice będą naprawdę niewielkie. Wyobrażam sobie zwycięstwo polskiej drużyny, bo bardzo chciałbym rzeczywiście usłyszeć tego Mazurka Dąbrowskiego. Niemcy, Austriacy i Norwegowie to nasi największy rywale w walce o zwycięstwo. Do tej pory Polska zdobyła 2 brązowe medale Mistrzostw Świata w drużynie. Raz w Predazzo, a raz w Falun. Wtedy uznano to za wielki sukces. Dziś niezdobycie medalu zostanie uznane za wielką porażkę. Lahti, Michał Gąsiorowski. Dodajmy, że początek konkursu o 16.15 już zapraszamy na relacje do Trójki. Na razie nieznane są motywy działania 3 osób podejrzanych o uprowadzenie 12-latki z Golczewa w Zachodniopomorskim. Do zdarzenia doszło wieczorem w centrum miasteczka. Po 20.00 wracająca do domu dziewczynka została wciągnięta do Deutico. Mogę wykluczyć, że było to porwanie tak zwane rodzicielskie. Natomiast co do pozostałych okoliczności, jakie były motywy, w tej chwili takich informacji przekazać nie mogę, bo jest na to zbyt wcześnie. Małgorzata Wojciechowicz ze szczecińskiej prokuratury okręgowej potwierdza, że zatrzymano 2 mężczyzn i kobietę. Natomiast w tej chwili nie ma zgody prokuratora na ujawnienie jakichkolwiek informacji dotyczących tożsamości osób pokrzywdzonych, które umożliwiłyby ich identyfikację. Policja szukała sprawców kilka godzin. W akcji uczestniczyło 350 funkcjonariuszy. Wykorzystano śmigłowiec i ponad 70 radiowozów. Zorganizowano prawie 160 blokad dróg. Piotr Rostowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie opisuje szczegóły zatrzymania porywacza, w którego samochodzie znaleziono uprowadzoną 12-latkę. W momencie, kiedy ten samochód został zatrzymany na drodze, policjant, który był po służbie, nie był uzbrojony, próbował zatrzymać i wylegitymować tą osobę. Tak, okazało się później, że to był sprawca. I policjant wybił szybę, chcąc tego sprawcę zatrzymać. Niestety sprawca ruszył z dużym impetem, chcąc potrącić tych 2 policjantów. Natychmiast skręcił w taką dróżkę leśną i zbiegł z miejsca zdarzenia. Dziewczynka była w samochodzie. Mężczyzna, który uciekał z porzuconego w lesie samochodu, został ujęty jako pierwszy. Policja dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w akcję, także członkom ochotniczych straży pożarnych i mieszkańcom okolicznych miejscowości. 12-letnia dziewczynka przebywa w szpitalu na obserwacji. Jej stan jest dobry. Hiszpańska Fundacja Kardiologii utworzyła szkołę dla osób po zawale. Jej oddziały działają we wszystkich regionach. Nauczycielami są w niej nie tylko lekarze, ale też byli pacjenci, którzy przeszli zawał i teraz prowadzą normalne życie. Kardiolodzy podkreślają, że po zawale ważne jest branie lekarstw, ale nie mniej ważne jest rozpoczęcie zdrowego trybu życia, rzucenie palenia, uprawianie sportu i przestrzeganie odpowiedniej diety. Ich zdaniem szybciej od lekarzy przekonają chorego do wszystkich tych zmian osoby, które same przeszły zawał. Chęć pomocy zgłosiło 120 byłych pacjentów oddziałów kardiologii. Jedną z nich jest Natalia Barbancio. Nikt tak dobrze jak były pacjent nie wie, jak boli po zawale. Rozumie lęki, że sytuacja może się powtórzyć i w 100% potrafi wczuć się w sytuację chorego, mówi wolontariuszka. Zawał i choroby serca są w Hiszpanii najczęstszą przyczyną zgonów. W minionym roku zmarło na nie 117 tysięcy osób. Hiszpańska Fundacja Kardiologii chce, aby zasady zdrowego sposobu życia wprowadzić do programu szkół podstawowych. Lekarze przypominają, że wielokrotnie taniej jest zapobiegać zawałowi, niż potem go leczyć. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Zaczynaliśmy od sportu i na sporcie kończymy. Justyna Kowalczyk była najlepsza wśród kobiet w biegu piastów na Polanie Jakuszyckiej. Przebiegła 50 km techniką klasyczną w 34 minuty i 8 sekund. Do mety dobiegła jako 6. osoba, wyprzedziło ją 5 mężczyzn. Bieg wygrał Czech Paweł Ondrasek. Pokonanie trasy zajęło mu 27 minut i 35 sekund. W biegu uczestniczyło ponad 1600 narciarzy z 26 krajów, także z tak odległych jak Stany Zjednoczone czy Japonia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

is what you'll get. This is what you'll get. This is what you'll get when you mess with us. Head z bardzo, bardzo starej płyty na początek raportu OK Computer. O rewolucji technologicznej porozmawiamy i jej skutkach, o sztucznej inteligencji i potopie informacyjnym. Okazuje się, że obecnie co roku podwajamy ilość informacji dostępnych na świecie, dostępnych w sieci. Czyli w 2016 roku wyprodukowano dwa razy więcej danych niż w całej historii ludzkości, a w tym roku będzie dwa razy więcej niż od początku świata do 2016. Za 10 lat ilość danych będzie się podwajać co 12 godzin. Co z tym zrobić? Jak świat, w którym maszyny coraz bardziej kontrolują nasze życie, zmienia człowieka? O tym porozmawiamy właśnie w pierwszej części raportu. Naszym gościem jest profesor Jarosław Arabas z Politechniki Warszawskiej Instytutu Informatyki. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, mamy smartfony, mamy inteligentne windy, całe budynki mamy inteligentne już. Za chwilę będziemy mieli inteligentne miasta. To jest ważna pewnie obserwacja, ale tak mi się wydaje, czy chyba ważniejsze jest pytanie, czy sztuczna inteligencja potrzebuje człowieka, czy też coraz mniej potrzebuje człowieka. To znaczy, czy maszyny umieją uczyć się same i bez nas się są w stanie obyć? Tak, oczywiście. Znaczy, co do tego, czy sztuczna inteligencja potrzebuje człowieka, to trudno powiedzieć. Musiałbym tej sztucznej inteligencji zapytać, ale na razie nie wiemy, jak to uczynić. Natomiast niewątpliwie to, co nazywamy w tej chwili sztuczną inteligencją, to jest taki konglomerat różnych, różnorakich metod i związanych ze statystyką, i związanych z jakimiś inspiracjami biologicznymi, które służą do tego ogólnie, żeby tworzyć metody, algorytmy, które byłyby zdolne do adaptacji, czyli do uczenia się, innymi słowy. Także uczenie się rzeczywiście to jest już ta cecha. Tak jest, to znaczy tak, te algorytmy same w siebie replikują, także potrafią wykonywać zadania, które same sobie zadają? Nie. Aż tak to jeszcze nie poszło, przynajmniej nie jest to masowo na tyle, żeby można było uznać to za pewien trend ogólny. Jeżeli byśmy chcieli sięgnąć do podstaw, ja oczywiście nie mam zbyt wiele czasu, żeby robić tutaj wykład akademicki, ale w bardzo dużym skrócie w sztucznej inteligencji mówi się o metodach, które potrafią się uczyć z nauczycielem, czyli w takich okolicznościach, gdzie jest pewna zadana im funkcja, którą powinny wykonać i pozyskać dane tak, żeby tę funkcję właściwie wykonać, oraz bez nauczyciela, czyli zakładając, że pożądane zachowanie nie jest dane. Co więcej, są również takie metody, które uczą się wyłącznie w sposób z ograniczoną nagrodą, czyli taki, że taka metoda, taki algorytm dostaje informację, czy dobrze sobie radzi, czy nie. Natomiast do tego, jak dojść do dobrego wyniku, musi dojść sam. I właśnie ostatnie na przykład sukcesy związane z pokonaniem bardzo dobrego gracza w grze Go są związane z takim podejściem, gdzie gra, algorytm uczący się gry komputerowej grał niejako z samym sobą, czy ze swoim kolegą, ze takim sparring partnerem i wzajemnie się uczyli. I taki proces uczenia się następował, rzeczywiście. Tak jest, taki proces uczenia się następował i doprowadziło to do opracowania takich zasad postępowania tego właśnie algorytmu uczącego się, że gracze w Go byli zaskoczeni tym, w jaki sposób on sobie z tym człowiekiem naprzeciwko niego radził. My mamy takie przekonanie, to jest trochę inna rozmowa, ale mamy takie przekonanie, że decydujemy o sobie. Błędne czy niebłędne, to jest, tak jak mówię, na inny temat i na inny moment, ale codziennie dowiadujemy się, że komputer za nas decyduje, prawda? To znaczy wystarczy, że wejdziemy na Facebooka czy jakikolwiek inny profil, jaki inny serwis społecznościowy, wystarczy, że wejdziemy na swoją pocztę mailową czy gmailową, otrzymujemy informacje, zwykle reklamowe, sprofilowane na nasz użytek przez komputer. Prawda? Tak, tak, jak najbardziej. Do tej pory to się odbywa metodą, która no właśnie pewnie przy pomocy tego algorytmu, ale czy my dojdziemy do sytuacji, w której komputery będą nam perswadowały, co mamy kupować, co mamy robić, jak mamy żyć? Już doszliśmy do tej sytuacji, to znaczy dosyć intensywne badania są prowadzone, oczywiście związane jest to ze sprzedażą, z działalnością, która ma uzasadnienie ekonomiczne, zmierzające do tego, żeby przewidywać intencje człowieka, żeby zgadywać, co jest mu, co można by mu podsunąć, żeby on to coś wybrał, a być może krok dalszy będzie taki, co należało by mu podsunąć, żeby podjął takie, a nie inne decyzje. A zatem, żeby za pomocą informacji dostarczanych człowiekowi wpłynąć na jego zachowanie. No tak, ale to jest ciągle na zasadzie takiej, na jakiej wpływa na nas reklama. To znaczy, możemy kupić sobie magnes, albo możemy go nie kupować ciągle jeszcze, prawda? Słyszymy w radiu czy w telewizji, oglądamy reklamę mniej lub bardziej głupie. Tutaj to ciągle jesteśmy na tym samym etapie, prawda? Nie do końca. Nie do końca, dlatego że w przypadku tych takich badań, które mają zmierzać do profilowania, do takiego inteligentnego profilowania i doradzania, to nie chodzi nam o to, żeby zidentyfikować, co człowiek już dotychczas robił i w związku z tym być może będzie robił to samo, tylko domyśleć się, co ewentualnie mógłby on zrobić, gdyby miał taką możliwość albo gdyby o tym wiedział. A zatem to nie chodzi o to, że jak się odbyło raz podróż do Berlina, to potem przez 3 miesiące będzie przychodziła reklama wspaniałych wycieczek do Berlina, tylko właśnie, żeby można było przewidzieć, co z tego dalej wynika. No, jeżeli się obejrzało jakiś film, to być może jakieś inne należałoby podsunąć. I to są badania, które w gruncie rzeczy sprowadzają się do analizy podobieństw pomiędzy ludźmi, podobieństw ich zachowań, podobieństw ich preferencji, czyli do modelowania świata, wytwarzania modelu, który pozwalałby przewidzieć to, jak ludzie zachowają się w przyszłości. Dobrze, to jesteśmy krok, a może już zrobiliśmy ten krok w kierunku manipulowania ludźmi w formie czystej. To znaczy, pytanie, czy już zrobiliśmy ten krok, czy nie? To znaczy, mamy... Wiadomo, że mamy spersonalizowane profile w internecie, prawda? Coś robimy w internecie i algorytmy są stworzone, które proponują nam pewne formy zachowań. Ale przeskakujemy w niektórych miejscach do kontrolowania ludzi, to znaczy do tworzenia systemu, no bo czym innym na przykład jest propozycja personalizowania ubezpieczeń albo personalizowania cen. Albo czy wymyślania sposobu, w jaki polityk powinien do nas się zwracać. Czy my jesteśmy gdzieś tam blisko etapu, w którym demokracja tak rozumiana, jak my ją rozumiemy, to znaczy między innymi wybór świadomych obywateli, czy ona się gdzieś nam kończy przy pomocy również sztucznej inteligencji? No, sztucznej inteligencji chyba bym o to nie obwiniał, bo no i również nie mieszałbym do tego wyłącznie demokracji. Ja myślę, że problem jest chyba jednak głębszy, a na demokrację wpływa w sposób pośredni. Mianowicie ogólnie rzecz biorąc, poprzez fakt, że jesteśmy jako ludzie włączeni, zresztą dość dobrowolnie, w taki obieg informacyjny, no bo chętnie słuchamy radia, oglądamy telewizję, czytamy prasę, zaglądamy w internet, to siłą rzeczy wystawiamy się dobrowolnie na dopływ, no nie powiedziałem tego informacji, na dopływ danych, dopływ impulsów informacyjnych, które no, powodują w nas jakieś reakcje, jakieś zachowania. I teraz człowiek, jak sądzę, jest stworzony z natury swej do tego, żeby za pomocą mózgu przetwarzać sygnały, które odbiera za pomocą swoich zmysłów. My poprzez rewolucję informatyczną wprowadziliśmy dodatkowy, bardzo szeroki kanał, którym bodźce ze świata zewnętrznego mogą wpływać do człowieka, do ludzku jego umysłu. I w związku z tym myślę, że no, jako ludzie, jako gatunek biologicznie nie radzimy sobie z tą sytuacją tak, jakbyśmy chcieli. Sądzę, że w przypadku takim idealnym, świadomego wyboru idea tego, że ten wybór jest dokonywany przez wiele osób, a większość decyduje, w gruncie rzeczy sprowadzała się do wiary w mądrość zbiorową. Czyli fakt, że z wielu ograniczonych co do jakości decyzji da się wyprowadzić jakąś nową, lepszą jakość. To w statystyce jest znane zjawisko, ale to zjawisko, ten efekt zachodzi tylko pod jednym, znaczy pod wieloma warunkami, ale pod kilkoma najważniejszymi. Mianowicie, że każdy z tych elementów, no w tym przypadku każdy z ludzi, ma prawo do pomyłki, ale te pomyłki ludzkie są od siebie niezależne. A zatem każdy człowiek powinien być autonomiczny w pozyskiwaniu informacji i w podejmowaniu decyzji. Teraz, jeżeli jesteśmy wystawieni albo sami się wystawiamy na wielkie strumienie informacji, które są jednakowe dla nas wszystkich, to siłą rzeczy nasze zachowania są przez nie, mają one na nas wpływ. I teraz, to uśrednianie odpada, więc mądrość zbiorowa również. Jeżeli choćby z naszego podwórka tego medialnego, jeżeli podamy przykład, to znaczy jeśli będąc na jakimś serwisie społecznościowym otrzymujemy informacje i opinie wyłącznie takie, jak utwierdzające nas w przekonaniach, które posiadamy, tak, że mamy rację. Racja to jest to, co ja mam, bo z tego się możemy z Facebooka dowiedzieć, to się ograniczamy. No, mówiąc krótko, to się ograniczamy i to jest niebezpieczne dla sposobów, w jaki funkcjonuje społeczeństwo. Zgadza się jak najbardziej. Można powiedzieć, że to, co było u podstaw, znaczy u zarania demokracji, czyli agora, działa nieprawidłowo. Panie profesorze, chciałbym, żeby pan posłuchał pewnej piosenki. Nie wiem, czy ją pan pamięta. A stylish marriage. I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Ciekawy jestem, czy państwo pamiętają. To jest oczywiście Hal z Odysei Kosmicznej 2001, wielkiego filmu Stanleya Kubricka. Panie profesorze, jak pan pamięta pewnie, w tym filmie człowiek jednak pokonuje komputer. Komputer, który się zbuntował i który nie chciał wykonywać poleceń i który w efekcie doprowadził do destrukcji statku kosmicznego, ale człowiek go pokonuje. My mamy głosy wybitnych naukowców, takich choćby jak Stephen Hawking, który mówi o tym, że sztuczna inteligencja nas zniszczy, że sztuczna inteligencja prowadzi nas do samodestrukcji. Może nie doceniamy natury komplikacji ludzkiej? Może komputer sobie z nami nie da rady? Jak pan myśli? Panie redaktorze, więc zgadzam się, że nie doceniamy natury ludzkiej. To znaczy, moim zdaniem komputer, czy też sztuczna inteligencja, informatyka, nie są zagrożeniem same w sobie. Tak jak zagrożeniem samym w sobie nie jest fakt, że istnieją bakterie czy wirusy. Zagrożeniem samym w sobie nie jest fakt... Nie jest nóż na przykład. Nie jest nóż, czy też bomba, znaczy, czy też rozszczepienie, znajomość zjawiska rozszczepienia atomu. Człowiek jest dla siebie największym zagrożeniem, dlatego że drzemie w nas ogromne dobro, jak i nie dające się zlekceważyć zło. I myślę, że to, czy sztuczna inteligencja nam zagraża, czy nie, w bardzo dużym stopniu zależy od tego, kto i w jaki sposób będzie chciał metod sztucznej inteligencji, czy też informatyki użyć. Bo słowo sztuczna inteligencja jest używane w takim trochę popkulturowym teraz znaczeniu, trochę tak jak kiedyś mówiło się na komputer mózg elektronowy. To brzmi o wiele dumniej, przyznał pan redaktor, niż jakiś tam komputer. Więc może to słowo wytrych trochę nam dyskusję niekiedy zbacza. To jest na, tak jak zwykle, to znaczy lubimy zwalać winę na innych. I tym tak razem teraz będziemy zwalać winę na Hala. A Hal pamiętał swoją pioseneczkę, której się nauczył w dzieciństwie. Nauczył go człowiek, który go skonstruował. I w momencie, kiedy ginął, nawet sobie ją podśpiewywał. Tak, więc może nie zwalajmy winy w takim razie na komputery, tylko się sobie przyjrzyjmy. Dziękuję bardzo. Profesor Jarosław Arabas z Politechniki Warszawskiej, Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. מתנהג אחרת, כותב פתאום שירים על רגשות. נפגשנו, החיים הפכו להיות כמו סרט, מלא בכינורות. תראי, אני מחייך כמו אידיוט בבוקר, חושב מתי הפעם תתקשרי. נראה לי שאת מרגישה כמעט כמוני, אז למה לא תודי? לא, לא אתן לגעת, מה זה מסתתר בתוך לבך? אני עוד צריכה לדעת אם זו אהבה. מאז שאני מכיר אותך עוד לא נחתתי, הולך ברחוב נתקע לי בעצים, והעולם נראה כמו סרטים בטורקיה, ואני לא מגזים. תדעי לך שבדרך כלל אני לא רומנטי, האהבה אצלי כמעט קרלה. רוצה איתך רומן גשמי, לא אפלטוני, עם אופציה לשנה. לא, לא אתן לגעת, מה זה מסתתר בתוך לבך? אני izraelski zespół T-Pax w raporcie o stanie świata. Trwa w tym kraju czarna seria premiera Benjamina Netanyahu. Polityk, który od 8 lat wygrywał w cuglach wszystkie wybory, od początku tego roku mierzy się z poważnymi zarzutami korupcyjnymi. Jeszcze wcześniej się mierzył, ale w tym roku to zostało skomasowane. Policja prowadzi kilka śledztw przeciwko niemu i jego współpracownikom, a teraz państwowi kontrolerzy ostro skrytykowali jego działania na niezwykle istotnym dla Izraelczyków polu bezpieczeństwa. Netanyahu dostał po głowie za działania podczas ostatniej wojny w Gazie. O sytuacji szefa rządu, którego dotąd nazywano panem bezpieczeństwo. Marcin Gutowski. Tak, w 2014 roku wybuchały izraelskie bomby w Strefie Gazy. A tak wyły syreny ostrzegawcze w ostrzeliwanych przez Hamas izraelskich miastach. Półtora tysiąca ofiar po stronie palestyńskiej, z czego większość to cywile, kilkudziesięciu żołnierzy i dwoje cywilów zabitych po izraelskiej stronie. To bilans operacji Ochronny Brzeg. Po niemal 2,5 roku od jej zakończenia państwowi inspektorzy opublikowali raport oceniający działania władz Izraela. Krytykują w nim rząd Benjamina Netanyahu za złe przygotowanie, niedostateczne rozpoznanie zagrożenia płynącego z wydrążonych przez Hamas tuneli i fatalny przepływ informacji pomiędzy dowództwem wojskowym a politykami. Izraelska i zagraniczna prasa wspomina o porażce Netanyahu, ale jak mówi raportowi o stanie świata Gilead Sher, szef gabinetu byłego premiera i ministra obrony Ehuda Baraka, to przesadzone opinie. While I totally disagree with this assumption, there were of course certain flaws and imperfections. Całkowicie nie zgadzam się z takim zdaniem. Były oczywiście pewne wady i niedoskonałości w przygotowaniach do tej interwencji, ale myślę, że to oznaka prawdziwej demokracji, kiedy państwowy inspektor bada działania przywódców politycznych i wojskowych i odnajduje elementy wymagające poprawy. Nie mam wątpliwości, że ta naprawa nastąpi. Nieczęsto spotyka się struktury państwowe działające w sposób tak przejrzysty jak te izraelskie. Tego typu opinie pojawiają się przy każdej wpadce izraelskiego rządu, ale są też takie, według których operacja Ochronny Brzeg była klęską, mówi dr Gershon Baskin, politolog z Izraelsko-Palestyńskiego Centrum Badań i Informacji. Moim zdaniem najważniejszą kwestią jest nie to, jakie błędy popełniono, ale czy tej wojny można było uniknąć. Jestem przekonany, że tak. Poza tym, co udało się osiągnąć dzięki zbrojnej interwencji? Dlaczego sytuacja dzisiaj z grubsza przypomina te sprzed wojny w 2014 roku? To są pytania, na które izraelskie społeczeństwo powinno dostać odpowiedzi. Sam Benjamin Netanyahu broni się jak może. Moim pierwszym obowiązkiem jako premiera jest dbać o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. To zrobiliśmy podczas operacji Obronny Brzeg. Mocno uderzyliśmy Hamas, który ucierpiał bardziej niż kiedykolwiek. Zabiliśmy około 1000 terrorystów, w tym wielu dowódców. Działaliśmy zdecydowanie, ale odpowiedzialnie i w pełnej współpracy na poszczególnych szczeblach politycznych i wojskowych. Żaden izraelski rząd nie był lepiej poinformowany o działaniach zbrojnych. W Izraelu pojawiają się jednak głosy przypominające, że mimo miażdżącej przewagi militarnej nie udało się ostatecznie pokonać zamkniętej na niewielkim kawałku lądu grupy terrorystycznej, a Tel Awiw stał się celem regularnego ostrzału rakietowego po raz pierwszy od niemal 70 lat, gdy powstało państwo Izrael. Były szef Centrum Planowania Strategicznego Sztabu Generalnego Izraelskiej Armii, Shlomo Brom, w rozmowie z raportem o stanie świata odpiera jednak zarzuty krytyków. Nie odróżniają poszczególnych elementów operacji zbrojnej, poziomu strategicznego, operacyjnego i taktycznego. Przyczepiają się do pojedynczych błędów taktycznych, a nie patrzą na całość. Tymczasem Hamas został znacznie osłabiony. Straty po izraelskiej stronie były niewielkie, a system obrony przeciwrakietowej zadziałał wręcz doskonale. Główny cel operacji został osiągnięty. Bo, jak mówią eksperci, Izraelowi wcale nie zależy na całkowitym zniszczeniu Hamasu. Gdyby organizacja zniknęła, władzę w Gazie przejęliby zapewne jeszcze groźniejsi radykałowie. A samo państwo żydowskie wcale nie chce zajmować i utrzymywać zamieszkanej przez 2 miliony ludzi strefy, a także brać odpowiedzialności za zaniedbany i sprawiający ciągłe problemy obszar. Celem jest więc trzymanie Hamasu na strategicznej smyczy i propagandowe rozgrywanie konfliktu wewnątrz Izraela. Premier Benjamin Netanyahu. W przeciwieństwie do inspektorów, chylę czoła przed armią, wywiadem i operatorami systemu obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła, którzy obronili obywateli Izraela. Nasi żołnierze i dowódcy walczyli dzielnie i naród Izraela jest z nich dumny. Część Izraelczyków nie podziela jednak zdania szefa rządu. To może wpłynąć na spadek jego popularności, ale nie powinien się obawiać. Do wyborów jeszcze daleko. Prawdziwym problemem, który może się przyczynić do upadku Netanyahu, są policyjne śledztwa dotyczące podejrzeń o korupcję. Przypomnijmy, śledczy badają sprawę korzyści majątkowych, jakie premier miał przejmować od jednego z biznesmenów, a także obietnic wpłynięcia na zwiększenie sprzedaży jednego z dzienników w zamian za przychylną dla rządu linię pisma. Raport dotyczący wojny w Gazie to kolejny cios, mówi dr Gershon Baskin. Netanyahu ma kłopoty. Osobiście wolałbym, żeby jego rząd upadł po tym, jak udowodniono mu strategiczne błędy, a nie ciemne interesy i przyjmowanie łapówek. Obawiam się, że może być odwrotnie. W każdym razie wydłuża się lista powodów, dla których Benjamin Netanyahu nie powinien być dłużej premierem Izraela. Krytyczny raport ukazał się dzień po wszczęciu śledztwa wobec jednego z najbliższych współpracowników premiera, który miał wpływać na ustawienie przetargu na zakup nowych łodzi podwodnych. Polityczny okręt rządzącego przez trzecią kadencję Netanyahu wydawał się niezatapialny, ale teraz zdaje się mocno przeciekać i niewykluczone, że pójdzie na dno. Dla raportu o stanie świata Marcin Gutowski. We Francji od kilku tygodni trwa przedwyborczy chaos, gorączka, panika nawet w niektórych miejscach. W rolach głównych występuje trzech kandydatów, którzy chyba mają największe szanse w tych wyborach. François Fillon, kandydat centroprawicy, Marine Le Pen, kandydatka Frontu Narodowego i Emmanuel Macron, kandydat, który o sobie mówi, że jest niezależny. Ale każdy tak o sobie mówi. W studio Grzegorz Dobiecki, autor programu To był dzień na świecie w Polsat News 2. Dzień dobry. Też mówi o sobie, że jest niezależny. Dzień dobry. Wszyscy jesteśmy niezależni. Najnowszy epizod. Zrezygnował rzecznik François Fillona. Wcześniej skarbnik jego kampanii tak samo zrezygnował w tym tygodniu. Czy to jest początek końca tego kandydata? O, wszystko na to wskazuje. Zrezygnował także dyrektor jego kampanii. To jest jeszcze wyższa funkcja. François Fillon na jutro zwołuje swoich zwolenników. Takich przecież wciąż ma i to w szczególne miejsce. Dziedziniec praw człowieka przy placu Trocadero. Sama nazwa jakżeż wymowna. I zwolennicy mają dowieść, że rację ma Fillon, twierdzący, że jest ofiarą instytucjonalnego zamachu czy spisku systemu sędziów. Kogo tam jeszcze, mówię w sposób dosyć lekceważący, z przykrością, bo to jest bardzo smutne widowisko. Kandydat, któremu uwierzyło tak wielu Francuzów, on miał być wreszcie tym uczciwym politykiem, za którym nie ciągną się procesy, nie ciągną się podejrzenia o nadużycia, oskarżenia korupcyjne. W to mnóstwo ludzi mu uwierzyło, dlatego tak popisowo i brawurowo wygrał prawybory partyjne. Z Alainem Juppé właśnie. I okazuje się, albo bardzo wiele na to wskazuje, no bo przecież on, mowa o Fillonie, nie został wciąż skazany prawomocnym wyrokiem. Niemniej dowody, jakie przedstawiła w szczególności redakcja Le Canard Enchaîné, satyryczno-politycznego pisma o takim śledczym zacięciu, dziwnym trawem ostrze tego zacięcia zwykle zostawia rany na korpusie prawicy, a nie jakiegokolwiek innego ciała politycznego. To, co przedstawiła redakcja Canard Enchaîné, no raczej jest trudne do podważenia. Czyli my już nie mówimy tutaj o odejściu od pewnych zasad przyzwoitości obowiązujących w polityce, które mogą obowiązywać, mogą nie obowiązywać, ale oprócz przyzwoitości jest prawo, na które się powołuje wielu Francuzów i to prawo nie zakazuje zatrudniania rodziny, to nie o to chodzi. Tutaj mówimy już o złamaniu prawa. Tak. Zatrudnianie członków tych najbliższych rodziny jest praktyką dość powszechną wśród francuskich deputowanych. Moralnie pewnie dwuznaczną, bo to jest rodzaj nepotyzmu, natomiast prawnie dozwoloną. Dozwoloną do momentu, kiedy praca, za którą otrzymują ci ludzie wynagrodzenie, jest rzeczywiście wykonywana. W przypadku pani Penelope Fillon oraz dwójki dzieci dorosłych tego małżeństwa, praca nie była wykonywana, to były posady fikcyjne ze względu na fikcyjność pracy, która miała być z tym związana. Spektakl jest przygnębiający właśnie przez to, że Fillon, ten co to nie miał z kim przegrać, tak był przedstawiany, tak się sam przedstawia, brnie w to przekonanie o własnej niewinności. On do tej pory nie przedstawił, zgoda, to nie jest jego rola udowadnianie, że nie jest wielbłądem. Na tym etapie procesu politycznego to się powinno odbyć przed sądem, o ile do rozprawy dojdzie. Natomiast on nie przedstawił niczego, co by wskazywało na to, że po jego stronie są kontrargumenty. Jakiekolwiek. On mówi, wierzcie mi, poświęćcie mi energię, dajcie mi swoją wiarę i siłę, jej potrzebuję. Przez co tych wszystkich ludzi, którzy w niego uwierzyli, czyni zakładnikami tej własnej walki. której finał no, jest chyba przewidywalny. Ona prowadzi donikąd. Być może ten weekend to rozstrzygnie. On nie chce zrezygnować, ale nie widać innego wyjścia przed nim. Ale on się mówi o tym, do czego to prowadzi. Zbiorowego samobójstwa republikanów. On oczywiście, w razie czego jakby trzeba było, to on może temu zapobiec. Chociaż mówi Alain Juppé. Chociaż nie chciał. Mówił, ja nie jestem żadnym planem B, nie zgadzam się z tym. Paradoks polegałby na tym, że przecież Juppé został pokonany w prawyborach partyjnych przez Fillona. Teraz miałby zająć ponownie jego miejsce. Ktokolwiek te wybory wygra, nie mówię już o kandydacie tej klasycznej prawicy, ktokolwiek nim zostanie finalnie, ale ktokolwiek te wybory wygra, sądzę, że nie będzie miał mocnego mandatu, bo cała ta kampania jako prezydent, cała ta kampania jest żenująca, przygnębiająca. To jest przerzucanie się paskudnymi zarzutami, wytykanie sobie niecnych zamiarów. Najmniej mowa o programach. Jak powiedział bodajże rzecznik, w każdym razie bliski współpracownik pana Emmanuela Macron, na którymś etapie kampanii niedawno. Program to nie jest najważniejsza rzecz w polityce. Dużo w tym prawdy, postprawdy, może tak to nazwijmy. Dobrze, ale czy nie ma jednak odrobiny nadziei? To znaczy, czy nie jest tak, że część Francuzów jednak nadzieję wiąże z Emmanuelem Macronem? Że to jest polityk, o którym się mówi, to jest nadzieja. To jest człowiek, z którego emanuje jednak optymizm. Jakaś forma wiary, nie tylko w przyszłość Francji, ale zjednoczonej Europy, prawda? W sytuacji, w której widzimy, co się dzieje na kontynencie, on miałby być takim powiewem świeżości. No, ciężko wzdycham, bo ja widzę bardziej opakowanie tej nadziei niż samą nadzieję, raczej formę niż treść. To jest produkt pieszczoch systemu. Brzydkie określenie wydmuszka, też do niego można by przyłożyć. On oczywiście też jest niezależny i antysystemowy, prawda, jak wszyscy, no tak, ale jest dzieckiem systemu w najwyższym stopniu. Przez sfery bankowe do polityki, w której ledwo się pojawił, od razu wyrósł na kandydata w wyborach prezydenckich. To jest kariera, jakiej jeszcze nie było. W ciągu 2 lat chłopaka wyłowionego z grona młodych polityków przez Jacques'a Attaliego, to taka szara eminencja związana z obozem socjalistów, przyjaciel François Mitterranda jeszcze swego czasu. Attali przedstawił go prezydentowi Hollande'owi, który go uczynił ministrem, po to, by ten minister bardzo szybko zdradził swojego patrona, mentora dla własnej kariery, którą niniejszym robi. Cokolwiek jeszcze się stanie, on już zrobił wielką karierę, jest jednym z najważniejszych polityków we Francji, a bardzo mało o nim wiadomo. Jeszcze o jednej pani trzeba koniecznie wspomnieć. No tak, zostawiłem ją sobie na deser. No to Marine Le Pen, ona ma tak samo problemy korupcyjne, jej kampania trochę na innym poziomie, prawda? Bo tutaj o Europę chodzi. No nie tylko, bo chodzi też o jej wpisy czy publikacje na Twitterze sprzed 2 lat. Parlament Europejski uchylił immunitet parlamentarny, jakim ona się do tej pory cieszyła. Tylko w tej sprawie w 2015 roku zamieściła na Twitterze zdjęcia z egzekucji dokonywanych przez dżihadystów z Daesh. Podpisane to jest Daesh, bo porównywano jej formację z państwem islamskim, odpowiedziała z oburzeniem w domyśle, cóż to ma z nami wspólnego, tak, to jest, to oni zabijają, to nie my. Wiąże się to z zarzutem rozpowszechniania przemocy, czy apologii przemocy, to jest zagrożone odpowiednią karą. Parlament Europejski uchylił immunitet po to, by pani Marine Le Pen mogła być pociągana do odpowiedzialności. Ona nie zamierza się stawić przed sędzią śledczym i jest w swoim dobrym prawie. Zwraca uwagę na to, co jest bardzo istotne, że w trakcie tej kampanii jest coś takiego jak dobry zwyczaj nazywany rozejmem prawnym na czas kampanii. Można tego zwyczaju przestrzegać, nie ma obowiązku, nie ma konieczności. Przez ten czas kandydatów w wyborach prezydenckich, parlamentarnych dobrze by było nie ciągać po sądach, ponieważ w czasie kampanii emocje są na tyle silne, że wymiar sprawiedliwości im ulega. To nie są bezstronne operacje. Nie mówię tego po to, by stawiać polityków francuskich w szczególności ponad prawem czy obok prawa. Oni tak samo powinni być osądzani jak zwykli obywatele. Jednak pośpiech, jaki widać w działaniu wymiaru sprawiedliwości i w przypadku Fillona, i w przypadku pani Marine Le Pen, skłania ku pewnym podejrzeniom, że to nie jest tylko operacja wymiaru sprawiedliwości, ale że mogą być za tym różne naciski polityczne ze strony systemu, od którego ci oboje, jak wiadomo, są niezależni. Dziękuję bardzo. Rozmowę o wynikach wyborów zostawimy na okres powyborczy. To też może nie być wesoła rozmowa. Bo ja pamiętam, że przed Brexitem mówiłem, że nie ma takiej możliwości, żeby Brexit nastąpił. Tak, a ja... Wszyscy teraz mówią, że nie ma takiej możliwości, żeby Marine Le Pen została prezydentem Francji. A ja też się przyznam, że mówiłem swego czasu, że niemożliwe, żeby François Hollande został prezydentem. Także to zostawmy sobie na później. Dziękuję bardzo. Grzegorz Dobiecki, autor programu To był Dzień na Świecie w Polsat News 2, był naszym gościem. Dziękuję. Te łagodne dźwięki wprowadzają kolejny temat. Mija trzecia rocznica wkroczenia wojsk rosyjskich na Krym. Pod koniec lutego pojawili się tam rosyjscy żołnierze w mundurach bez insygniów wojskowych. Dwa tygodnie później odbyło się referendum, 16 marca dokładnie odbyło się referendum, w którym 95% ludności Krymu opowiedziało się za przyłączeniem go do Rosji. Do tej pory około 10 państw na świecie uznało status Krymu jako części Rosji. Zdecydowana większość nie uznaje aneksji. W studio Adam Balcer z Instytutu Badawczego WIS Europa. Witam. Dzień dobry. Tatarzy krymscy, bo o nich chciałbym, żebyśmy przede wszystkim porozmawiali. To była jedna z grupowych ofiar tej aneksji i o los tych ludzi obawiano się najbardziej. Może zacznijmy od początku. Kim są w ogóle Tatarzy krymscy? No dobrze, historia. Ale mamy tylko 2 minuty na historię. Tatarzy krymscy są ludem turkijskim, należącym do tej grupy językowej kipczackiej. Mieszkają Tatarzy inni, na przykład kazańscy albo nadwołżańscy w Tatarstanie. Są Tatarzy syberyjscy, są Nogajowie, są spokrewnieni z Kazachami, z Kirgizami, są spadkobiercami tradycji państwowej Hanatu Krymskiego, który był państwem lennym Imperium Osmańskiego, rządzonym przez dynastię Girejów, i ta dynastia, w razie gdyby wymarli Osmanowie, miała zasiąść na tronie w Stambule, dlatego że byli oni spadkobiercami, potomkami Dżingis Hana. Cała ta państwowość odwoływała się do tradycji Dżingis Hana, Złotej Ordy. Czyli tych Tatarów, których spotykamy w tej chwili w Turcji, czy to są potomkowie Tatarów krymskich? Tak, dlatego że do lat 60. XIX wieku Tatarzy na Krymie stanowili zdecydowaną większość mieszkańców. Natomiast ze względu na to, że sporo z nich w trakcie wojny krymskiej poparło Francuzów, Brytyjczyków i Turków, którzy wylądowali na Krymie, wtedy właśnie Mickiewicz ruszył i w Stambule zmarł, próbując organizować Legion Polski, to w którym też służyli Tatarzy. To wtedy Tatarzy zaczęli migrować, albo byli tak naprawdę był przymus. Migracja zaczęła się wcześniej wraz z zajęciem Hanatu Krymskiego. Ci Tatarzy, których my mamy w Polsce, też wielu z nich, polscy Tatarzy, wywodzą się z Hanatu Krymskiego. Spotkamy ich jeszcze w Rumunii na przykład, w Bułgarii, w Dobrudży. Taki najbardziej tragiczny moment w historii Tatarów XX wieku to są lata 40, prawda? I wysiedlenie ich, tak? Ja bym powiedział, że to jest cały, tak można powiedzieć, cały XX wiek to jest dramat. My się skupiamy na 44 roku, czyli na deportacji, natomiast to wygląda w ten sposób, że w tym roku Tatarzy powinni obchodzić, na pewno im nie pozwolą na to Rosjanie, rocznicę, stulecie powstania państwa, które istniało krótko na Krymie, właśnie powstało w 17 roku. Polacy też byli zaangażowani w budowę tego państwa i polscy Tatarzy. Maciej Sulkiewicz był premierem tego państwa, generał tatarski, który potem był twórcą armii Azerbejdżanu i tam został zamordowany przez bolszewików, a którego krewniakiem był Aleksander Sulkiewicz, prawa ręka marszałka Piłsudskiego, czarny Mirza, jeden z uczestników pierwszego zjazdu PPS-u koło Wilna. Więc to nie jest historia hen, daleka egzotyka, tylko związana z Polską, ale na ten temat w Polsce mamy często bardzo ograniczoną wiedzę. Natomiast to, co jest ważne, zniszczenie tego państwa oznaczało, że doszło do potwornych zbrodni, które popełniał Bela Kun, który był przywódcą rewolucji bolszewickiej na Węgrzech, zlecono mu zrób porządek z Krymem. Zabił od 50 do 100 tysięcy ludzi. Tatarzy byli wśród nich wyraźnie nadreprezentowani. Od tego momentu mamy sytuację, że I to jest jaki okres? To są początek lat 20. Już w 18 roku zaczęły się po zajęciu, bo kilka razy bolszewicy wchodzili na Krym. Po pierwszym wejściu zaczęły się już masakry i między innymi zamordowano im premiera Nomana Czelebidzichana, którego zastrzelono i zrzucono do morza. Nie ma swojego grobu. To zrobili bolszewicy. Potem były te zbrodnie na początku lat 20. i potem w latach 30. wyrżnięto inteligencję tatarską. No i przychodzi druga wojna światowa, sporo Tatarów przyjęło Niemców jako wyzwolicieli po czymś takim, ale sporo też walczyło po stronie, pozostała lojalna wobec Armii Czerwonej i państwa sowieckiego. Zastosowano wobec nich w 1944 roku odpowiedzialność zbiorową i wywieziono ich do Azji Centralnej. W trakcie tej deportacji zaraz po niej straciło życie do połowy populacji. Było to ludobójstwo, to w ogóle nie podlega dyskusji i ta aneksja w 2014 roku nastąpiła w rocznicę tego ludobójstwa. Ilu Tatarów zostało najpierw w radzieckiej Ukrainie, a potem w niepodległej Ukrainie na Krymie? Teraz mamy coś takiego, że oczywiście jest ich ponad 200 tysięcy. Stanowią jakieś 12% mieszkańców, ale kilka tysięcy z nich musiało wyjechać, uciekło po 2004 roku, obawiając się na przykład rodzina znanej piosenkarki, prawda, Jamali, która zdobyła dla Ukrainy, tak, śpiewając. O 2014 właśnie, mówisz, tak, to znaczy po 2014, aneksu. Tak, a pamiętajmy o tym, że Rosjanie stali się większością na Krymie dopiero względną w latach 20. bezwzględną, czyli ponad połowę po II wojnie światowej. Właśnie w związku czyli jak wyrzucili wszystkich Tatarów. Tak, całkiem niedawno i spora część z nich, naprawdę jakieś 30 ponad procent, urodziła się poza Krymem, bo to była sowiecka Floryda, gdzie emeryci przyjeżdżali przede wszystkim wojskowi. Więc na przykład Łotwa czy Estonia nie dałyby tym ludziom obywatelstwa. I teraz jest tak, że jest ich, prawda, są w zdecydowanej mniejszości. Oczywiście państwo jest zainteresowane, żeby wywrzeć na nich taką presję, że albo się podporządkują, albo niech wyjeżdżają ci, którzy stawiają jakiś opór. Lider Tatarów krymskich Mustafa Dżemilew mówi o tym, że to, co się dzieje, to jest fala prześladowań, to są tortury, to są porwania. To są areszty bez jakiegokolwiek powodu. Opowiedz, jak wygląda życie Tatarów? Życie wygląda tak, że mamy raport, liczne bardzo raporty najróżniejszych organizacji na świecie, stwierdzające wprost, że mamy do czynienia z dyskryminacją, prześladowaniami na wielką skalę Tatarów krymskich, ale też Ukraińców, którzy nie zgadzają się z tym, co się dzieje. Dam pierwszy przykład z brzegu. Niedawno Freedom House, organizacja prestiżowa, która publikuje raporty poświęcone stanowi demokracji na świecie. Ona nie tylko ocenia poszczególne państwa, ale na przykład regiony, które są okupowane, jakieś para państwa, tak de facto państwa. No i uznała, że sytuacja na Krymie to jest dziesiąty najbardziej represyjny, niewolny kraj na świecie. Sytuacja jest cały czas w dół, czyli to zmierza w kierunku tak naprawdę coraz bardziej państw stylu Erytrea, Sudan Południowy czy Północna Korea. Jest znacznie gorsza niż w samej Rosji. I to polega na tym, że mamy co najmniej kilkanaście osób zabitych, zaginionych, że Medżlis, czyli parlament tatarski, został rozwiązany oczywiście bezprawnie, że media tatarskie zostały, prawda, pozamykane, dziennikarze zostały, najważniejsza telewizja ATR została wyrzucona i musi nadawać z Kijowa i próbuje nadawać przez internet, ale to jest cenzurowane, że mamy, tak jak mówiłeś, setki aresztowań, które towarzyszą pobicia i tortury, że mamy kilka tysięcy ludzi, których musieli uciec z Krymu, bo byliby aresztowani, że mamy sytuację taką, że dwóch wiceszefów Medżlisu, jeden jest w więzieniu, a drugiego wsadzili, jak za czasów sowieckich, do psychuszki, czyli do zakładu psychiatrycznego. Jest tak jak wtedy, za czasów komuny, wmawia się mu, że jest chory psychicznie. Jest oczywiście pewnie, no ma lot nad kukułczym gniazdem. Takie rzeczy się tam dzieją. To jest sytuacja dla Tatarów w tej chwili już bez wyjścia? To znaczy, co oni, jak oni na to reagują? Czy oni uciekają? Czy, no bo mieliśmy taki moment, że oni wracali, prawda, na Krym w czasach, kiedy należał do Ukrainy. No, zdecydowana większość z nich wróciła. To był wyjątkowy przypadek, że właśnie to przy całej krytyce Ukrainy za jakieś błędy, które popełniła wobec Tatarów, to zawsze trzeba powiedzieć jedną rzecz. W porównaniu z innymi wysiedlonymi ludami, które nie mogły wrócić w latach 50. po śmierci Stalina, bo były takie inne ludy, na przykład Turcy Meschetyńscy w przypadku Gruzji, zdecydowana większość Tatarów krymskich wróciła. Sytuacja jest taka, że no jest bez wyjścia. Na razie póki to może trwać przecież nawet kilkadziesiąt lat, tak jak Republiki Bałtyckie były okupowane przez Rosję, przez Związek Radziecki przez tyle dekad i to, co Rosję doprowadza do szału Putina, to że wydawało się, że uda się stworzyć taką drugą Czeczenię, albo próbowano wykorzystać i Czeczenów, i Tatarów z Tatarstanu, żeby stworzyć lojalną siłę polityczną, która by miała większe poparcie, lojalną wobec Kremla, która by była tatarska. Nie udało się. Tatarzy w zdecydowanej większości prześladowani, dyskryminowani, pozostają lojalni wobec, można powiedzieć, rządu na emigracji, czyli tych środowisk, jak wymieniłeś, prawda, Mustafa Dżemilewa, czy na przykład Czubarowa, prawda, którzy są związani z Kijowem, którzy działają z Kijowa i którzy moim zdaniem zasługują na Nagrodę Pokojową Nobla. Dziękuję bardzo. Adam Balcer z Ośrodka Badawczego WIS Europa był naszym gościem, ostatnim gościem raportu o stanie świata. Elżbieta Malinowska, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękuję bardzo za uwagę. Raport oczywiście za tydzień. Mnie nie będzie przez jakiś czas, ale zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach. Na koniec tego raportu Ali Hadzhabinowa, Tatarka. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Kup na przykład Samsung 55 cali Quantum Dot klasa A+ za 4999 zł, a otrzymasz 400 zł na drugi produkt. Saturn, technologia tak ma. Jeśli w twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs.